presidente de Reganosa, Félix Alonso Encinas, asegura que a planta regasificadora ubicada en Mugardos, na ría de Ferrol, é totalmente segura. Argumenta que a enerxía é un negocio necesario e que hoxe en día é a base do desenvolvemento económico de cualquier comunidade. Alén diso, defendeu que o gas natural licuado é unha fonte de enerxía totalmente segura sempre e cando manéxese aceitadamente. Ante as queixas e as alertas dos colectivos en defensa da ría sobre os riscos destas instalacións de gas natural licuado, Félix Alonso, presidente de Reganosa, declara que está totalmente convencido de que non supón ningún perigo para a ría e que estas plantas regasificadoras están deseñadas para minimizar todos os riscos asociados a esa materia que se manexa, o gas. Mas o señor Félix Alonso non di a verdade cando di que o gas natural licuado non arde, pois entón pa que o queren? Realmente non arde cando está licuado, mas se se derrama, vaporízase instantáneamente conxelando todo o entorno e asfixiando todo o ser vivo mentre se expande e ao encontrar cualquier foco de ignición, prodúcese unha defragación. Según estudos internacionais, o radio de dispersión do gas para 20.000 toneladas é de 3 km, mas é só en un buque desos que veñen a Reganosa hai 4 veces máis. E estos buques están a pasar a 500 metros de vivendas. Alén deso, en Reganosa haberá 300.000 toneladas deste gas. Cual será entón el radio de dispersión en caso de escape ou en caso de atentado? Reganosa é actualmente a meirande amenaza para a vida de todas as persoas de toda Europa. Cualquier incidente pode serar un segundo Chernobyl con decenas de miles de mortas. Estas plantas de gas licuado, as regasificadoras de Reganosa, están só a 800 metros de Mugardos e a 1900 do centro de Ferrol, e incumpre o reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, que exixe un mínimo de 2 km a núcleos habitados. Amais, como dixen antes, está xusto ao lado da Forestal do Atlántico, do Grupo Gadisa, onde alá o señor Tojeiro almacena 280.000 metros cúbicos de combustibles e de colas, con o que incumpre normativas que non permitan instalacións próximas entre industrias susceptibles de xenerar accidentes maiores, que propician o efecto dominó en caso de accidente. Os buques gaseiros están a entrar pola pequena ría de Ferrol incumprindo unha outra normativa de navegación de buques que exixe poder abandonar o porto pola súa propia máquina en caso de percance. Mas aquí, na ría de Ferrol, non van poder sair solos, pois só poden entrar e salir con marea alta e fican atrapados durante a baixa. Alén deso, por como é a ría de Ferrol os fondos, estes buques non poden sair solos, nin entrar. Teñen que ser asistidos por varios remolcadores, pois o canal de entrada na ría é en zigzag e non poden entrar polas súas propias máquinas, e menos sair a toda presa. Podedos lembrar daquel buque Discovery Enterprise que tirara o ponte das Pías por non poder manexarse el só. Alén deso, Reganosa está a usar agua da ría para vaporizar o gas e despois inxectarlo ao gasoduto, polo que vai a verter 300 litros diarios de lixeva, que matará todo o que anida nas tuberías, e usará 600 millóns de litros de agua para quentar o gas e devolverla despois á ría co cloro e 10 grados máis fría, con o que en poucos meses acabará co ecosistema da ría e deixará sin emprego a 700 persoas que traballan de mariscadoras. A cambio deso, Reganosa oferta 44 empregos para enxeñeiros técnicos e personal de seguridade. Cando instalaron, dixeron que iban a acabar co paro en Ferrolterra, e certamente o que van facer é aumentarlo. Além deso, Reganosa está obrigada a informar a poboazón de todas as posibilidades que poderían surdir en caso de accidente. En cambio, o informe de riscos está en paradero descoñecido se é que hai. E o impacto ambiental foi falsificado coa axuda da Xunta de Fraga. E agora siguen calando os da Xunta do PSOE e o BNG. Así Reganosa está a saltarse todas as leis, mas a connivencia que ten cos políticos da Xunta anterior e actual está a permitirlle seguir adiante con un proxecto que pon en risco a 100.000 moradoras por unha inadecuada ubicación de unha industria que xa tivo numerosos accidentes en todo o mundo. É sinalable que os profesionais de urxencias e emerxencias da área de Ferrolterra, bombeiros, protección civil e sanitarios, asinaran un manifesto donde expresan que en caso de accidente, a catástrofe vai ser tan devastadora e total que non van poder facer nada para evacuar a poboazón. Por suposto, os políticos siguen sin facer caso. E a máis deiso, contan cola colaboración explícita dos falsimedios, que silencian todo este forte movimento contra a obligación en Reganosa e fan que nos creer que isto non considera ni leva ningún perigo. Secuéstranos as informazóns pa que a cidadanía non sepa o que poda pasar e non protestan e que sigan adiante coa actitude caciquil e dictatorial. Imos a escoitar un outro anaco desta manifestazón do domingo. Sigue pasando xente, levamos casi 6 minutos aquí paradas, nun punto, a un ritmo lento, casi niño. Sigue pasando xente, cada vez máis xente, imos tirar para arriba. Radio Calimera. Estamos agora camiñando cara á Praza de Armas. A manifestación é moi numerosa. Estamos camiñando buscando outra vez a cabeceira. Pois esta era unha segundo corte da grabazón que fixemos en Ferrol, onde numerosos colectivos sociais foron berrar claramente que non queren esa planta de gas na ría de Ferrol. Porque é ilegal e porque é perigosa.